نکنه تو همون باشی که قلبم عاشق شد. یکمی صبر کن نرو، بذار ببینم تو رو، نرو یک دفعه عاشقت شدم دیدی چی شد. تو دیدم گرفتارت شدم، یه عالم عشق پاک بدهکارت شدم. تو رو تو دیدم دلم آروم گرفت، دلم با عشق تو یه لحظه خوب گرفت. گرفتار تو با چشم سیاه صورت ما، خودم هم باورم نمیشه اینجوری میخوام. گرفتار تو با چشم سیاه صورت ما، خودم هم باورم نمیشه اینجوری میخوام. یکمی صبر کن نرو، بذار ببینم تو رو، نکنه تو همون باشی که قلبم عاشق شد. یکمی صبر کن نرو، بذار ببینم تو رو، نرو یک دفعه عاشقت شدم دیدی چی شد.